إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی مثال ہے، اسے مٹی سے پیدا کیا پھر کہا کہ ہو جا تو وہ ہو گیا. نصارہ کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے تھے، اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ اللہ نے انہیں بغیر باپ کے پیدا کیا تھا. اللہ نے ان کے دعوے کی تردید کی کہ اگر تمہاری یہ بات صحیح ہوتی تو پھر آدم کو بدرجہ اولا اللہ کا بیٹا ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ اللہ نے انہیں بغیر ماں اور باپ کے پیدا کیا بلکہ مٹی سے پیدا کیا. اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے، آدم علیہ السلام کو بغیر ماں اور باپ کے، اور حوا کو صرف مرد سے پیدا کر کے اپنی قدرت مطلقہ کا اظہار کیا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں صحیح عقیدہ یہی ہے، نہ مریم نے معبود کو جنا جیسا کہ نصارہ کہتے ہیں، اور نہ انہوں نے یوسف النجار کے ساتھ بدکاری کی جیسا کہ یہود ان پر بہتان باندھتے ہیں.